State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Hej och välkomna alla lyssnare till ett avsnitt av Tittar och snackar. Det här är första avsnittet för 2017 och förhoppningsvis inte sista, men vem vet. Med mig har jag Gustav. Hej Gustav. Hej. Ett namn jag inte hört på länge. Men som man säger namn, eller menar du att du inte har hört min röst på länge? Det var ett dåligt sätt att koppla till Star Wars med tanke på att Ben Kenobi säger så i första filmen. Aha, ja, skit okay. I det. Tja Gustav, kul att prata. Vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om den senaste Star Wars-filmen. Det känns som att vi behöver göra det. Som att folk vill att vi gör det. De som fortfarande lyssnar alltid på oss. De som inte känner sig svikna och lämnat oss. När vi har haft en paus här under hösten. Vi har ju ingen paus, vill jag tillägga. Vi är konstant levande och kommer vara den längst levande podcasten. Men vi är bara väldigt spridda liksom. Vi är mannen från vidderna. Vi kommer när vi kan eller vill liksom. Men det sköna med att vi pratar om Rogue One så här, vad blir det, 2 veckor efter den gått upp, eller vad blir det, 3 veckor, är att nu kanske de flesta har chansen att se den, så att det blir färre som blir spoilade när vi nämner att det finns en datagjord Leia i den och dylikt. Det vi har lagt upp vi tänkte inför det här samtalet, att vår science fiction och fantasy expert som vi kallar Julius Jurborg, att han skulle få göra en mini-temperaturlista. Temperaturlistan är vår grej med från 1, det sämsta kallas det med film, till 10, det varmaste, det bästa. Men en mini-temp skulle Julius få göra, och även Mattias Berg, som inte vill bli kallad Star Wars-expert, men som har Star Wars i sitt DNA från året då han föddes, 1977. Samlat mycket på de gamla leksakerna. Har stört koll på hela Star Wars-världen. Liksom. Så vi tänkte att båda skulle få skicka en 5-temperatur. Varsin minitemp som vi har, skulle ha som underlag till den här. Men Mattias har inte... Jag har inte fått någon av honom. Men jag har fått en av Julius. Först spoilar Mattias Berg Rogue One för mig när jag såg filmen. Sen skickade han inte in en topp 5. Han var en gång vår favoritlyssnare, men jag känner att han börjar falla på den listan lite. Nej, men jag tror han har ett intressant liv och att vi inte hör till det. Alltså, men att det är sunt. Liksom. Men du spoilade ju Rogue... Säger jag rätt när jag säger Rogue One? Ja, Rogue One, precis, ja. Ja, du spoilade den för mig. Jag och Emil är ju med. Det finns de som lyssnar på det här, som också är med i den här filmnördsgruppen som heter 100 filmer. Där det kan bli väldigt liksom upprört om någon spoilar fel och sådär. Och du spoilar ju hela. Du la ut en text utan spoilervarning och liksom berättar hur den slutar. Ja, det var... Men jag tänkte inte så mycket, för det var så här, om folk läser det här så har de väl sett filmen. Ja. Jag gjorde det inte på det jävliga sätt som Mattias Berg gjorde. Men jag ber om ursäkt för det, Gustav. Tyckte du att det förändrade din upplevelse av filmen, tror du? Jag hör ju till dem som hävdar att en film kan bli bättre av att man vet hur den slutar. Alltså att man kan se den på ett annat sätt. Så jag fick ju förväntningar när du hade spoilat den. Mm. Som vi kanske kan komma till under avsnittet. För jag vet inte om de levde upp till det. Men jag såg den på ett annat sätt. Men ska vi köra igång med tempen? Det, som sagt, Julius har levererat en minitemp. Okej, okay, så vi använder oss av Julius 5-temp då för vår diskussion helt enkelt. Så jag är med på båten. Ja. Och vi kan ju varna. Har ni inte sett Star Wars och jättegärna vill göra det, så vi kommer ju spoila skiten ur den filmen. Naturligtvis, för det gör vi alltid. Mm, precis. Jag kan innan vi börjar bara här, jag hittade vad du skrev när du spoilade den. Jag sitter här och läser. Och då bara skriver du så här. Du avslutar din text om Rogue One så här. De flesta huvudkaraktärerna dog rätt snyggt. Gillade atombombsdöden för kvinnliga huvudrollen som ser typ ut som min förra flickvän. Och han Diego någonting som var urus eller film. Det roliga här var ju just att du verkligen bara skriver så här, alla dör. Det är så här, men det, alltså, bara, men det tror jag ändå alla... Kanske inte du då, Gustav, som är lite särfall, alltså som oftast kommer till film. Men de flesta som gick och såg den här, vi, alltså beräknade nog, eller räknade med att alla skulle dö. Eftersom de på något sätt är med sen i originalet. Star Wars-nördar, i och med att vi då finns i den här nördgruppen, så byggs ju illusionen upp av att alla i hela världen är Star Wars-nördar. Men de flesta som går och ser har ju inte den nördrelationen. Nej, men jag tror att många stick och sådana här säkert trodde också att det var uppföljare till den där Force Awakens från förra året. Men nej, men alltså att de dör, okej, jag tycker inte det är så stor spoiler med tanke på att, som sagt, man har ju sett filmen som följer denna redan. Men man vet ju inte att de karaktärerna ska dö för det. Nej, men jag ber om ursäkt igen, Gustav. Nej, men det gör ingenting alls. Jag tycker bara var roligt att du spoilade, du vet, som någon i en gruppbostad. Alltså så här, du spoilervarnar ju alltid när vi spelar in och så här. Nu är julen slut, för det här är 2017, vilket är trevligt. Men det som jag är så trött på när man kommer hem, för jag firar jul med min familj i Trollhättan, det är att vad man än börjar prata om vid min pappas köksbord när man sitter där och äter pepparkakor eller vad fan man äter, är att min bror och min pappa kommer alltid in på att börja prata om LSS-boenden, hur det står till med LSS-boenden och LSS-boendechefer i Trollhättan. Okay. Och då sitter man där själv och lyssnar och bara, snälla, kan vi inte bara byta samtalsämne? Nej, du vet, för båda de jobbar, både min far och min bror jobbar då på LSS-boenden. Jaha, okej. Och jag orkar inte höra om vilka chefer som är bra, vilka som är dåliga, olika, du vet, boende som är så här. Alltså jag orkar inte, jag är så trött på... Nej, men jag fattar det. Du orkar inte höra på kommungnället liksom. Nej, det är så, oh, fy fan, jag bara, låt oss prata om Star Wars istället. Vilket också är rätt tröttsamt, alltså så här, för sen går du ju in i 100 filmgruppen. Nördgruppen på Facebook och bara liksom, där blir bara Star Wars. Ja, det blev lite så, för jag vet att min bror såg filmen innan mig och så sa han, ja, men vad kul att du kommer hem sen, Emil, för jag vill verkligen prata om Star Wars-filmen. Och först kände jag, ja, vad kul. Sen såg jag filmen, jag läste om filmen, jag såg vad folk skrev i den här gruppen vi är med i om filmen. Så när jag väl kom hem till Trollhättan och min brorsa började prata om filmen, så kände jag bara, jag vill inte prata om den här filmen mer. Nej, precis. Du var redan klar. Ja. Så här skrev... Nu kör vi igång med Julius Jordborgs minitemp. Från 1, det kallas det sämsta, till 5. Det varmaste är det bästa. Och han skrev så här först. Det var nära för inte fick en temp av honom också. För han skrev så här. Fan, jag orkar typ inte göra en temp. Tyckte filmen var så dålig. Och sen kom en temp, till skillnad från... en viss annan person. Och då har han skrivit på punkt nummer 1. Det kallas det sämsta med Rogue One, A Star Wars Story, i undertiteln, va? Ja. Så Julius skriver så här. Det här är kul, för jag har inte läst vad han har skrivit förrän nu. Jag live läser för första gången. Ja, men det är intressant, det är kul. Vilken pajas konferens var... Ibland är det en dålig idé. Jag är lite smutsad på skärmen också. Vilken pajaskonferens var ansvariga för att få för sig att den här storyn ska göras? Som publik vet vi följande. Dödsstjärnan kommer att byggas klart. Planerna till dödsstjärnan kommer att stjälas. Dödsstjärnan kommer att förstöras och rebellerna kommer vinna. Vi vet också att inte en enda person från filmen kommer överleva, eftersom de då skulle ha varit med i A New Hope. Okej, där kommer din poäng in med att så här, nördarna vet. Men så, jag tänkte inte så. För vadå? Sen behöver det ju inte vara så heller. De, men det hade kunnat sluta med att en huvudkaraktär överlever, men alltså men motiverat på något sätt väljer att försvinna bort från serien. Det är till och med det jag hade gissat på. Om, alltså så här, ja. Men, och så skriver han vidare, fråga, varför i helvete sitter jag och tittar på en film som försöker övertyga mig om att det hela är spännande när jag vet hur precis varenda plot point kommer sluta? Och det klassiska motargumentet är ju där att, jo, men du satt och kollade på Titanic. där du också visste hur den skulle sluta. Så det är egentligen, alltså man kan ju berätta, alltså att veta hur någonting slutar är inte samma sak som att veta hur man känner eller hur man avslutar en film. Nej, precis. Jag håller med dig där. Du sa det där. Han är besviken däremot... här. Han är, eller hur besviken tror du Julius är? Hur besviken, alltså får jag bara klargöra en sak. Mitt intryck när jag gick och såg den här i julhelgen var att kritiker som har ballat ur, de ger ju allting bra betyg nu. Det är det, alltså, Jan-Ove Andersson-syndromet. Ja, men det är så här, alla bara skriver så här, ja hej vilken fest. Vare sig det är så här, till varenda Harry Potter-film, det var då jag började reagera första gången. Det var så här, de här får fyror. Alltså varje gång det är en happening kring en film så får de fyror. Jo, men det är ju det Bruce Springsteen-grejen också. Fan, Bruce Springsteen kommer till Sverige, alla är så glada, du vet. Och den betyget blir bara något sorts betyg på glädjen kring hela eventet mer än... Ja, men det är Håkan Hellström som jag älskar. Jag är en av de här medelklass Svensson-stockholmarna som liksom instagrammar från Göteborg en gång varje sommar. Och det är när man är på Håkan Hellström. Mm. Men jag blir förvånad över de här. Det är ju ständigt så här. Så här skriver kritikerna varje gång om Håkan Hellström konsert. Det är så här. Vi trodde inte att han kunde överträffa senaste konserten, men det kunde han. Och så bara, det loopar dem om och om igen. Och jag har ju suttit på de här konserterna och känner så här att det finns ingenting som någonsin ligger på överträffande. Jag tycker det, alltså så här, den bästa konserten, jag skulle inte satt fem på en enda konsert jag varit på. Jag skulle säga, han kan göra bättre. Men det är liksom så här betyg som du säger. Men det är lite som att man vill ge ett, det är som att man vill göra typ alla Håkan Hellström fans, alla som var där, en tjänst genom att typ, vi vill ge ett betyg som motiverar hur ni pejla in lite hur alla kände och ge ett betyg eller, för upplevelsen. Eller snarare att liksom tracka ner på alla som inte går på kanske konserter då. Att så här, ni som inte var här behöver inte längre lyssna på skivorna, för det är bara det här som räknas. Men, vilket också, men det var ju ändå väldigt trevligt när Tåström kom ut förra sommaren. Absolut, speciellt som du var där. Alltså jag blev ju främst glad. Men då kan vi säga om det numret som folk också hyllade upp, så fanns det ett stort problem. Och det var så här att det lät som de körde Men bara om min älskade väntar. Fantastiska nationalteatern-låten för mig, som även Uno Svenningsson och Sofie Selmana har gjort en fin version av. Och då även Tåström, men som alltså är såklart en Bob Dylan-låt. Alltså det var sent jag förstod det. Du visste väl det, naturligtvis. Ja, men jag vet inte så mycket jag skulle kunna säga vad den låten heter och sådär, eller typ vilken Nej. Skiva den kom på. Då får man ju ringa mannen som älskar att höra sitt namn nämnas. Precis. Men... Ska vi ens säga hans namn? Eller... Nej, jag tycker inte vi säger hans namn. Vi kan säga att han inte fick se Tåström komma ut och sjunga den Bob Dylan och covern, omskrivningen med Håkan Hellström. Men, och där vill jag bara säga det, att då folk skrev upp det här, det var så magiskt. Men jag satt och tänkte, främst var jag glad för din skull. Jag var där med min yngsta syster. Och du satt ju, du var ju själv någonstans i publikhavet. Men då tänkte jag så här, fan vad roligt för Emil. Alltså så här, det kul, för jag vet också att innan Hellström kom ut så körde de en Imperiet-låt eller någonting. Och du smsade mig och frågade, är det här Tåström eller någonting? Alltså det fanns någon sorts Tåström-energi i luften. Och någon sorts, jag tror vi hade pratat om Tåström också innan när vi käkade och sånt. Så det fanns liksom någon sorts, men det du, var en sorts, jag skulle säga så här, du pratar ofta om Tåström. Alltså du har ju animerat en video också till honom, kan vi tillägga. Finns inte till honom, men han var med och sjöng på låten. Okej, men bara, vad heter den, om någon vill googla fram den? Öppet hav med Garmarna. Öppet hav med Garmarna. Och så finns ju din Grammis nominerade, alltså där du blev Grammis nominerad. Jag tycker det är coolt. Vi nämner det så sällan. Så det är kul att lyfta fram det så en gång vartannat år. Men jag kommer ihåg Fredrik Wikensson hyllade upp din animation på den videon. Och det är, om någon vill googla, Lars Bygdén, The Hole. Ja. Jo, men det har vi pratat om, det var länge sedan nu. Då var man inte lika gråhårig. Vi måste fortsätta med Star Wars. Men det jag ville säga var, folk hyllar upp då det här duetten Håkan Hellström-Tåström. Mm. Men jag satt innerst inne och tänkte på konserten. Man hör ju inte Håkan Hellström. Nej, det var som att de hade... Det känns som att de... Det var så konstigt det där när Tåström kom ut, var som att de kunde bara ha ljud till en... Ja, eller du. Så det var väldigt konstigt. Ja, för han la som... Och då, till exempel här då. Men den får vi naturligtvis 4 eller 5. Det hyllas liksom, just det numret. Men jag hade då, för jag, alltså känslomässigt, jag bara älskar det. Och främst satt och tänkte på dig. Att, så här, det var, ja, det var skitfint, men som sagt, det var tråkigt det här som inte hördes. Och sen, nej, så det lät som Tåströms version av den låten som man hör på Spotify. Och då hade jag gett det numret, bedrig 2 kanske, bara av det. Det är ju inte att pissa på Håkan Hellström. Det är ju mest för att vara nyanserad i sin kärlek. Igen varför vi har uppfunnit temperaturlistan. Vare sig man älskar något eller hata något, så går det att hitta någonting i kontrast till det. Alltså någonting som är bra med något dåligt och någonting som är dåligt med något väldigt bra. Och jag, då vill jag säga en sak bara om den här ettan då på den här punkt som här nu Julius skrev. Att ja, det är så enkelt och det är så enkel kritik det där med att ja, men det här, vi vet hur det här slutar, så ring det och berätta det här. Jag tycker det är ett ypperligt sätt att kunna berätta olika typer av historier i Star Wars-universumet, att hoppa in, och det är ju bara fanservice att vara så här. Vi ska berätta någonting som utspelar sig i jämte Empire Strikes Back. Och då kommer vi få vara i den världen lite mer. Alltså jag tycker det är ett väldigt roligt sätt. För de här filmerna, vare sig det är Force Awakens eller det är Rogue One, så är de meningslösa. För det är någon sorts fanfiction av det, eftersom George Lucas inte är med och så här. Men problemet blir att jag tycker att med Rogue One så kunde man gjort en jävligt snygg heistfilm. Och det hade gått i linje med hur man uppfattar att det här har hänt, med att de har snott ritningarna i en New Hope. Det var det jag förväntade mig, för det var det alla som hyllar den här beskrev den som. Alltså jag började tänka på 12, inte edsfilmer män som ligger högt på IMDb-listan, utan 12 fördömda män, ja. The Dirty Dozen med Lee Marvin. Alltså det var det som jag förväntade mig. Men ja, eller Ocean's 11 eller någonting, men i sci-fi-miljö. Ja. Men istället så får vi typ någon sorts Michael Bay- svulstig tolkning av det här, och det känns inte alls som att ja, men det är jävligt man... rörigt, för att fanservicen ligger alltid, alltså det är Star Wars-nördarna som hela tiden ska servas framför alla som kanske ser den här filmen då. Det är ju ändå en prequel till A New Hope då, alltså så här. Och jag satt och tänkte så här, den som i om 80 år, när någon bestämmer sig, en filmare bestämmer sig för att se alla Star Wars-filmerna för första gången och börja då med Rogue One, kommer känna så här, gud vad är det här rörigt? Det kommer in en ninja då, Darth Vader, som ju bara är fanservice. Det kommer typ in en ninja och är grym vid 2 tillfällen i filmen, som inte är planterad särskilt bra. Och det är mycket sådana röriga saker. Till exempel i slutet, när det är så här X-Wing, alltså det, rebellerna kommer, så klipper man in i kabinen på massa piloter, där jag satt och blev så här förvirrad. Jag bara, varför får vi höra dem prata och skratta? Och jag förstod att jag skulle fatta någonting här. Här finns en hommage till 70-talsfilmen som jag inte kopplar till. Men de och som absolut inte kommer koppla till alls, va? Nej, okej, men där klipper de ju in till några av dem som är med sen och spränger dödsstjärnan i A New Hope. Ja, men för man såg, det var väldigt 70-tals mustaschiga piloter. Ja, men sånt där störde mig. Det var för mycket sånt, för det blir liksom estetiskt konstigt. Liksom där man bara ska vara på huvudkaraktärerna och typ se plan komma i skyn och bomba. Så är det plötsligt, så klipper man in som att det där är viktiga karaktärer. Det blir liksom dåligt bildberättande. Men jag vill säga, med tanke på att du nämnde mustascher. Det jag tyckte om med den här filmen, och det kanske kommer sen på listan eller så, men det var bara att jag tyckte det var skönt att få vara i ett science fiction-universum från 70-talet igen, i många fall. De var tvungna att använda de här 70-talskläderna. För att du och jag hör ändå till fan-generationen. För min yngsta systers man som jag träffade igår på en julmiddag, han sa precis tvärtom. Han bara, alltså, alltså för han är då yngre, han är född 91. Och inte uppvuxen på det sättet med de här. Så han var bara så här, jag fattar inte varför han skulle vara så ful. Alla gick klädde så här fula dräkter från 70-talet. Aha, alltså, okay, han fattade ju grejen, men det gav inte honom någonting. Han störde sig på det som vår din och min generation, vi som är födda mellan, ja, filmnördar födda mellan 75 och 85 gillar liksom. Ja, men det, okej, okay, så kan man väl också uppfatta det. Jag tycker bara det var kul att man pratar gör. Vi gör science fiction som är framtiden, men från ett gammalt perspektiv. Det tycker jag är lite roligt. På samma sätt som om man skulle göra typ en... Och jag med ska tilläggas. Det är därför jag gillar steampunk och gillar sånt. Och samma sak nu, jag är besviken på att nu när Universal ska ha sitt monsteruniversum nu, där första filmen är, eller andra filmen hur man nu ser det, är den Mummy som kommer med Tom Cruise. Och då trodde jag först när de pratade om att de skulle ha ett universum med Frankenstein-monstren och allt det här, att det kommer utspela sig på typ 1800-talet nu. Du vet, de kommer göra något coolt interconnected universe, men på den tiden då de gamla filmerna utspelar sig. Men istället så får vi någon modern jävla Brett Ratner mumien-film. Jag vill inte se Tom Cruise jaga jävla mumie i modern. Jag har saknat att höra dig snacka, märker jag. Jag satt här och blev så här lite bubblig så här. Ja, mm. Ja, men förstår du vad jag menar? Så att jag gillar det när man går tillbaka och leker med gamla tider och sånt. Så jag gillar de stora hattarna i Star Wars och mustascherna och, mm, och sådär. Nej, men så, och ja, jag med. Jag är bara kritisk till att jag tvivlar på att den här filmen kommer ha en särskilt lång livslängd. Det vill säga att i framtiden så kommer inte folk sitta så här och gilla det, för att den kommer mest kännas rörig. Nej, jag tror det här lite kommer vara det här universumets Incredible Hulk. Marvel-filmen som inte riktigt Marvel pratar om längre, fast den ändå tillhör deras Avengers-universum. För det är ändå så här, när de första rösterna kom, både från kritiker och från filmnördarna i filmnördsgruppen på Facebook, så var det mycket så här: det är den bästa Star Wars-filmen sen Rymdimperiet slår tillbaka. Och syftade även på så här: det är den mörkaste, den är allvarlig liksom. Det var också någonting jag blev så här förvånad över, att folk var såhär, den här är nästan lite otäck, realistiska krigsscener, bla bla. Jag var så här: what? Ja, jag kan då kolla med om att det nog är den bästa filmen sedan Empire Strikes Back. Vad roligt att du tycker det, att du är den positiva. För men jag tycker inte det säger absolut, inte så mycket. Jag tycker absolut inte det, va? Jag tycker inte det säger så mycket. Det pratar ju bara mer om hur ändå låg kvalitet, jag skulle säga, att Star Wars-filmerna håller. De andra filmerna, inte att den här är så jävla bra. Men det där är också att fan, man fick se ett riktigt krig i slutet. Det är lite Saving Private Ryan-känsla. Nej, det är det fan inte. Det är det fan inte. Det var det inte alls. Det var dussin action. Rörig dussin action. Men ska vi gå vidare till Julius punkt nummer 2? Ja. På femtempen, det vill säga att vi brukar ha 10 temper och då är det fortfarande iskall, men nu kan det vara olika. Jag tror han är ju uppenbart rätt besviken, så det är ju ljummen temperatur, men isen har börjat droppa lite. Då har han skrivit punkt nummer 2, den datoranimerade styggelsen. Varför datoranimerade de ansiktet på den döda Peter Cushing och Carrie Fisher som ung? Och det är lite sorgligt här, när han skriver det här så är inte Carrie Fisher död. Det är så fruktansvärt fult och obehagligt och värdelöst att jag kräks. Om man inte märker det eller tyckte att det var okej, kan vi ju avrätta alla skådisar här och nu. Säger som Miyazaki sa i en intervju om A1-styrd datoranimation nyligen: det är en förolämpning mot all levande. Det kan jag med, men samtidigt kan vara jävligt advokat igen då. Min mamma gick och såg filmen. Hon märkte inte av att någonting var datoranimerat. Så jag tror också det är en sak att vi fans, eller vi som, du vet, har sett lite bakom ridån och läser på lite, har koll på att Peter Cushing är död, har koll på att Leia kommer vara datoranimerad. Men väldigt, väldigt många människor har sett filmen och inte ens tänkt på det. Jag tycker Leia måste man ju ha märkt, även din mor. Det var så kort i slutet, men det var ju inte snyggt. Jag tycker Peter Cushing funkade bättre, för att i originalfilmen, som jag minns det, alltså han är ju superstel och rör ju knappt på kroppen. Så han var ju mer fördelaktig att animera trovärdigt. Så där tyckte jag det var lite tjusigt. Jag hade inget emot just den. Ja. Ja, jag har inget emot idén eller så här försöket, men det tråkiga blir, det var nästan som de kände på ILM och Disney och LucasArts, att det var så här att ja, men om vi väl ska göra det så blir de lite stolta över vad de har åstadkommit, att det är så här, vi måste visa dem i närbild så ofta vi kan nu när vi ändå har gjort det här. Så folk verkligen ser hur duktiga vi är. Igen, Peter Cushings karaktär. Vet du fan om han hade behövt vara med. Man skulle bara istället Darth Vader där från början. Så att Darth Vader var med som karaktär. Och inte blev den där konstiga ninjan som dyker upp. Som en jävla så här, gud. Liksom. Två saker kan jag säga om det. Dels det här att jag tycker det gör universumet lite litet. Jag hade gärna sett ett så här långbord med massa så här generaler. Och så hade en dator, Peter Cushing, varit en av dem i en vid bild som säger någon replik. Men han behöver inte varit så stort fokus på. Det andra är så här att man har här är den filmen där man har möjlighet att verkligen ha med göra en film där Darth Vader tar stor plats. Och möjligheten är så stor också eftersom han har en dräkt på sig. Ingen behöver se. Man behöver inte animera något. Precis, vem som helst ska ju spela Darth Vader. Så varför måste man ha den här konstiga att Ben Mendelsohn har en chef som är Peter Cushing, som har en chef som är Darth Vader, som triangeldrama där. Där man bara kunde stryka egentligen Peter Cushing eller haft med honom i någon scen då, eller ett hologram eller reflektion för att täcka lite datorn med lite. Och gett Darth Vader mer plats. Och jag är inte den som vill se en sån här stand-alone film där Darth Vader dödar Jedis eller allt handlar om honom. Men här fanns en möjlighet att fan hela tredje akten, istället för att Darth Vader dyker upp i slutet och för fansens skull att vi får se honom i action, så kunde väl hela slutet varit att de här Ocean's 11 eller 12 fördömda män gruppen försöker stjäla ritningarna på ett mer snyggt sätt på dödsstjärnan eller vart de nu befinner sig, och Darth Vader är personen som jagar dem och den personen som faktiskt dödar dem också. Så istället för att de bara random dör någon Saving Private Ryan på Saving Private Ryans strand. Ja, verkligen. Så det tycker jag är lite missad möjlighet, är att man inte kunde få med, dels att man kunde göra det mer heistigt, men också att man kunde få in Darth Vader snyggare än hur det blev nu, när det kändes som att det var en eftertanke. Det var så här: vänta lite nu, vi måste få med Darth Vader också. Kan vi typ låta han bara typ 2 minuter bara, han i en korridor, döda några snubbar. Typ, ja, vi skriver han in det. Han får bobba fetta lite liksom. Ja, så varför kunde inte han varit Ben Mendelsons chef lite på dans sätt? Och det är jättekomt. Det är nästan som att så här, fan, där håller jag med Julius på punkt 1. När han skrev så här, jag skulle vilja ha varit med på konferensen där besluten togs. För det känns som att de har suttit här runt ett bord och det har varit har varit rörigt. Alltså lite som att de fixade väl, för de har ju väl filmat om, ska vi tillägga. Nu går jag tillbaka i minnet. Mm. De fick ju filma om väldigt mycket. Så att filmen har ju haft problem. Frågan är liksom, har de... Det har man ju gjort med otaliga versioner själv på idéer man har. Där man liksom omarbetar och så blir det krångligare. Man ska förenkla någonting, men det blir rörigare. Det blir otydligare. För att liksom, man ska inte överarbeta saker. Det måste ju varit något sånt här som hänt. Men det som förvirrar mig, varför hyllas filmen ändå på så många håll? Det förvirrar mig, eller har jag fel? Jag är ingen expert på att snappa upp. Jag kan snappa upp fel signaler ibland. Har den även fått kritik, den här filmen? Den har väl fått kritik också. Mycket av kritiken är riktat mot dels de här datoreffekterna, men det är av nördar som Julius. Men de har ju också fått kritik av att aha, man bryr sig inte om de här karaktärerna. De har inte lyckats liksom få någon kemi mellan karaktärerna och så. Då kan vi gå till Julius punkt 3. Man tänker att det här ska vara en bra punkt, men det känns som att liksom toppen på hans temp är rätt sval. På punkt nummer 3 skriver han: hur kan man ha lyckats hitta två så fruktansvärt intetsägande skådespelare till huvudrollerna? Jag minns inte en enda replik eller ett enda ansiktsuttryck. Det var som att man tagit två personer från skilda världar eller Days of Our Lives och låtit dem vara med i en riktig film. Herregud. Jag är väl inte, alltså jag har till exempel inga problem med Felicity Jones. Jag tycker väl inte att Luke, alltså Mark Hamill, en som barn tyckte jag inte att han var särskilt karismatisk. Nej, han är faktiskt rätt tråkig, ja, om man säger så. Och det kan ju ofta så här huvudkaraktären i ett sånt här universum vara. Däremot saknade jag att birollerna, vi hade ju en robot som sa småsköna grejer, men de övriga karaktärerna var rätt, alltså de var jävla, det var som att alla, de hade skrivit karaktärerna så att de var så här bakisdystra liksom. Alltså att de var lite så här, vi drar här, vi åker hit. Kom igen nu. Och jag blev jättefyrig. Kan du förklara det för mig? Forrest Whitaker, är han en jedi i den här? För den karaktären var också så här luddig för mig. Han stannar, han väljer att dö. Skulle han vara någon så här Obi-Wan? Jag förstod inte. Och han väser konstigt, Forrest Whitaker. Kan du förklara? För jag satt förvirrad. Han är ingen jedi. Alltså, det förklaras ju filmen, men han är ju en rebell som är lite för extrem för rebellerna. Ja, men precis, han skulle ju vara en vänster. Så han har ju sitt eget litet gäng där som är lite kanske använder lite smutsigare taktik och sånt än vad... Men man får ju inte se, det pratas om det. Och så får man, när man väl får träffa honom så dör han i stort sett. Ja, man så får väl se det genom att han använder den där tentakelmonstret som gör folk... Ja, men herregud, det är ju nästan ingenting. Men för man bygger upp så mycket, så jag blev så förvånad när... Jag trodde han var en av dem som skulle följa med på det här 12 fördömda män-uppdraget. Men han bara... Nej, jag stannar här. Så varför har vi byggt upp massa dramatik kring dig när du ändå inte ska vara med på festen? Jag om huvudkaraktärerna kan man säga så här, jag tror att Felicity Jones har haft otur med manus, regi och repliker hon har fått. Jag tror att hon skulle kunna vara lika charmig som Ray var i första filmen. Jag tyckte inte något fel på henne som skådis. Diego Luna tyckte jag var horribelt okarismatisk i filmen. Men han har ju alltid, jag älskar ju den gamla, för mig, 90-talsklassiken Din morsa också. Om två pojkar på en roadtrip med en lite äldre kvinna, säger såhär 35. Mm. Och det är kärleksdrama där. Den är jävligt het, har underbar voiceover. Det har jag pratat om, men för länge sedan. Har du sett den filmen? Ja, men det känns såhär snuskig, du vet. Som när folk säger att de älskar att titta på den filmen Dreamers, så vet man ju att det är för att man får se naket. Ja, fast den här är mer erotisk. Alltså den här är vacker. Alltså så här, just för att den har ett så jävla bra berättande och en lysande voiceover, som sagt. Jag har inte sett den på evigheter. Den måste jag se om. Men till och med där, jag började se om den filmen vid något tillfälle, säg förra sommaren. Mm. Och stängde av på grund av, vad heter han? Diego Luna. Ja, för han är ju inte karismatisk. Så där, jag förstår inte heller. Ja, här ska han spela. Alltså, jag tycker han skulle spela lite Harrison, alltså Han Solo. Ja, då hade de ju kunnat ta hans motspelare från, kanske blev tillfrågad, från just Din morsa också. Han Garcel Garcia, vad heter han? Från Älskade hundar. Ja, alltså, ja, okej, okay, ja. Varför tog de inte bara honom? Han har ju en helt annan glimt i ögat. Den naturliga vägen liksom. Mm. Ja, men någon annan i alla fall som kunde vara lite så här Harrison Ford rugged och skjuta någon i ryggen som han gör i början typ. Mm. Men ändå var charmig och vän. De här blir lite, allting blir lite, man såg strukturen, man såg allting för tydligt, det här att han började prata om att jag har hållit på med det här sedan jag var 6 år och jag har gjort saker, jag, du vet, så här, jag har levt här mitt liv i den här rebellrörelsen och det här kriget. Det är så här, nu säger du bara repliker. Din karaktär har inte gjort det, jag ser ju det. Punkt så. Nummer 4 på Julius lista. Då har han något positivt att säga. Mm. Det är att Riz Ahmed är fantastisk. Den enda skådisen, förutom kanske Forrest i en parentes, som gör sitt spelar... jobb. Ja. Varje gång han syndes i rutan ville jag att filmen skulle handla om honom. Inte gnällfjantarna som fick mest skärmtid istället. Riz Ahmed är ju han som har slagit igenom stort med huvudrollen i HBO-dramat. Vad heter det? Någonting med typ The Day Before eller någonting. The Night Off heter den. The Night Off. Jag såg faktiskt första avsnittet där. Den ska jag se. Fan, den har jag glömt att den finns. Men han spelar piloten i den här filmen då, som jag kan snor hålla med Julius lite, för han har den här, alltså där finns det en naturlig charm. Även om han är dyster så finns det en karaktär man tycker om att titta på med honom. Jo, till men problemet är, jag har inget större problem med honom som skådis eller som karaktär, men det är så här, man får aldrig riktigt veta varför gör han som han gör, varför är han med här, hur har han hoppat av och fått de här förtroendet och de här ritningarna av Mads Mikkelsens karaktär. Man får aldrig veta någonting heller, så det är bara typ, Han är också någon sorts frågetecken. Eller, som det blir lite tråkig motiveras längre. Men det blir ologiskt, mänskligt ologiskt, för det är så tydligt att det är manusförfattarnas, liksom att de agerar som puppets till manusförfattarna. Det tänkte jag på när alla är ju väldigt motvilliga till att jobba med varandra, vilket sig bör i en sån här film, vare sig det är Ocean's Eleven och sådär. Och sen successivt så ska ju folk börja gilla varandra. Det ska ske liksom naturligt, precis som i verkliga livet. Men här sker det på något sätt så här. Plötsligt mitt i filmen är det som att alla vänder sig om till varandra och bara, jag kommer göra allt för dig. Vi är bröder och systrar nu. Nästan som så här. Ja, det var det konstigaste i filmen. När en av de asiatiska skådespelarna, han som har kör med stora vapen och inte ninja-taktik. Mm. När han säger till Felicity Jones någonting i stil med så här: lycka till nu, syster. Eller något sånt där. Och jag bara, va? Har ni ens pratat i filmen? Ja. Har ni ens och, typ ja, haft och någon... även när han, Diego, vad heter han? Diego Luna. När han dyker upp med då massa så här militärsnubbar och bara, det är dags, vi kommer finnas här för dig nu, vi hänger på. Och där står en massa så här statister bakom honom. Mm. Och bara ler också så här brodligt mot Felicity Jones. Som att hon har gjort någonting för att förtjäna respekt. Alltså det, så här, vilket hon har gjort enligt manusförfattarna, men man känner inte det. Precis. Så det, jag hennes pappa att... har ju då byggt dödsstjärnan. Och de väljer att lita på henne. Att han har byggt den, men hela tiden planterat ett fel. Så att det ska kunna förstöras. För han har liksom byggt det under den under tvång. Och jag tror... alltså jag tror säkert manuset var vattentätt. Av klassiska så här, Hollywood actionfilmers mått sett. Jag tror säkert allt det här finns förklarat. Men i och med regi och kanske klippning. Och att de fick spela in på nytt. Och kanske lite brister hos skådsarna. Så försvann det som var vattentätt i manus. Så till exempel det där att man skulle känna att det är klart man ska följa henne in i striden, du vet. Så du vet, som man förstod att folk följde Kevin Costner i Robin Hood. Det där vattentäta är ju aldrig vattentätt om man förklarar det för mycket. För det känner jag hela tiden att skådespelarna håller på och nästan som på ett pitchmöte. Som att de är på konferensen och förklarar hela tiden för oss vad de gör. Som att manusförfattarna och regissören vill visa liksom så här att det är vattentätt. Hela vår idé är vattentätt. Men då blir det inte det. För att ingen idé är vattentät. Utan man ska bara berätta historien. Men man ska inte hålla på och lyfta fram historien hela tiden. För då ser vi plötsligt, eller känner inte, det där vattentäta. Nej. Precis, jag bara tänker också på det är så konstigt med de här ritningarna. De behandlar ritningarna här som att de vore nästan så här fysiska, en kopi, alltså det finns bara en kopia av de här ritningarna, nästan som att det är riktiga, vet, utskrivna liksom ritningar. Mm. Men jag menar, det här är ju någon sorts framtid. Det måste finnas 1000 kopior av de här ritningarna. Ja, det är ju det som blir konstigt. Alltså så här, speciellt i tiden vi lever idag. Jag menar, hade den här berättelsen kommit på 70-talet, så hade man ju, alltså då fanns ju inte iCloud. Nej, men ens då tror molnet. Jag pratade inte till och med Darth Vader om att vi vet om att ritningarna har blivit uppladdade eller du vet överförda till skeppet där prins Leia är. Så jag tror till och med då tänkte jag att Lucas hade en tanke. Jag tycker det håller den, för vi vet inte riktigt hur det fungerar. Men nu när vi på något sätt har sett nu att, aha, de åkte verkligen hämta typ som en hårddisk där de här ritningarna fanns på. Och det finns inga kopior. Då blir det lite löjligt, du vet. Men jag tror att utifrån A New Hope så hade man nog kunnat förklara det varför Darth Vader ut efter ritningarna. Men ändå inte att det blir lite löjligt. Eller att det bara finns en kopia på någon speciell planet av de här ritningarna. Så jag tror säkert, så vi går upp till nummer 5 eller? Nummer 5, Julius Julborgs lite alternativa, lite vresiga temperaturlistor på Rogue One är att, då skriver han så här, att nummer 5 är att jag blev påmind om vilken bedrift de första 3 filmerna är. Jag såg givetvis om dem inför den här filmen, och människor måste förstå följande. Om den första Star Wars-filmen hade hållit samma kvalitet som den här smörjan, eller The Force Awakens, han gillar tydligen inte den heller, hade det aldrig blivit några uppföljare. eller Disney-försäljning eller popkulturellt fenomen. Folk älskar Star Wars-världen, universumet, och precis som knarkare vill de tillbaka till den där känslan de fick när de såg Star Wars för första gången. De får den nästan, men ändå så långt ifrån. Sen säger de, såg du att C-3PO var med i en bild? Wow, liksom. Fan vad fett att den slutade precis där en New Hope börjar. Och så vidare. Alltså han menar att folk säger så här exalterat. Mm. Sluta lägg pengar på den här sortens icke-konst. Och se om de två första istället. De kommer för evigt ha en plats i filmhistorien, medan den här skiten på sin höjd kommer att tas upp som ett exempel på hur man kan sälja precis vad skit som helst, bara man visar Stormtroopers i slow motion och maler på med John Williams musik i moll på ett sketet piano. Ja, jag tänkte bara säga det första jag reagerar på, det är så här: vadå John Williams musik i moll på ett sketet piano? Det var väl väldigt lite molligt piano. Alltså jag som, ja, det var ju han Marvel-kompositören, vad heter han? Han gjorde Lost World-musiken. Jo, men som, och även till underbara Inside Out. Michael, något på G. Ja, jag glömmer, någonting. Ja, han gjorde även musik i Doctor Strange. Men jag tänkte faktiskt under filmen, det här tror jag inte, det här går emot lite folks uppfattning. När jag satt och såg filmen så kände jag, fan, musiken är riktigt bra. Den känns ny och fräsch, men samtidigt Star Wars. Men sen har jag hört kritiska röster just om musiken. Och att man tagit honom i försvar då, att han hade bara några veckor på sig att göra musiken. För de skulle jobba med han. Han skulle musiken till... En annan kompositör i alla fall skulle göra musiken. Vad fan heter han? Skitigt. Jag tycker det funkar. Jag köper plötsligt. För han är väldigt duktig. Och har gjort, som sagt, jättevackra melodier. Och han fick ju göra just till Lost World, där han behöll själen från John Williams filmmusik från 1993, men hittade små nya, sköna, väldigt vackra melodier. Men jag tror han är duktig på det, att respektera. Ja. Så han är ju uppväxt också i en ålder. Men jag köper det här, för det kunde jag sakna. När jag sen såg att det var han, jag var så här, ja, det var lite plant. Men om han har fått stressa fram, det är ju en produktions... fel, för det känns som en Star Wars-film. Kan man inte ha anlita honom tidigare än att han får några veckor bara på sig? Det var han Alexandre Desplat som skulle göra musiken, tror jag. Aha, och han gjorde musiken till Benjamin Button. Varför drog han sig ur? Eller blev det fel? Det står här då, kan jag läsa. Composer Alexandre Desplat. Original score was rejected because of the extensive reshoots to address the tone and story issues. Jag gissar på att den musiken ska vara ännu mörkare och ännu mer Saving Private Ryan-krigisk. Fast den kompositören är väldigt, väldigt mjuk. Alltså han slog ju igenom lite med Benjamin Button. Och det är så hans musik, även så här King's Speech, alltså han är ju väldigt mjuk. Men gjorde inte han det första... Var det inte första trailern till Rogue One som hade... Eller var det Force Awakens som hade bara musiken som ett piano? The Force Awakens hade ju så här Hans Solo Leia temat över sig. Men alltså var det första Rogue One trailern då som hade musik, alltså det var bara plinkande på piano, men det var det klassiska temat. Ja, det fast det plinkar i början på Force Awakens, tror jag. Jag vet inte. Jag blandar ihop trailers. Ja, för hur som helst hade han då Michael Giacchino en månad på sig bara att skriva musiken. Jag vet inte vad en månad är i. Jag undrar hur lång tid man behöver då på. Då gjorde han ju ett bra jobb ändå. Men det jag vill säga bara, så att det verkligen understryks, är att Julius här på punkt nummer 5 beskrev då hur folk känner efter den här filmen i att vi får se Stormtroopers och vi får se att den här filmen slutar precis där New Hope startar, tar vid. Och då vill jag bara säga, alltså för mig känns det som att den här filmen alltså slutar där en alternativ version av A New Hope tar vid, som inte är den versionen som finns. Det känns som att det är så här en helt annan Michael Bay-version av A New Hope som utspelar sig något där. Det börjar med något krig och Leia flyr i sitt rymdskepp och Darth Vader kommer i sin stora Star Destroyer och allting. För att jag tycker inte de passar ihop alls. Nej, jag skulle säga att det stora problemet här blir ju att överhuvudtaget, alltså så här, alltså hur kameror rör sig annorlunda. Alltså så här, jo, men bara en sån enkel sak som att prinsess Leia säger till Darth Vader i A New Hope, för då blir deras skepp blir ju kapat, och hon säger: vi är på ett diplomatuppdrag till Alderaan. Vi är inte några rebeller. Men i slut av den här filmen så är de med i kriget typ. Och Darth Vader är i den här korridoren och ser dem försvinna bort med ritningarna. Ja. Det känns inte som att det alls passar. Det känns som att de har inte sett A New Hope när de satt och skrev det här manuset. Utan de bara satt en kväll och fick minnas så här. Ja, A New Hope. Nej, men de har sett den lite som ibland när vi har spelat in avsnitt av filmer och tänker att men vi såg ju den i somras. Ja, men när man så, väl spelar in så visar det sig att man glömmer så mycket mer än man tror. Lite så du hävdar att jag såg Chinatown. Ja, och som du hävdar men har rätt i att jag såg Terminator 2 i begynnelsen. Det var då vi upptäckte det där. Att... Nej, men precis. Det känns inte riktigt om de har sett filmen för vad den verkligen är. Utan de gör en film som utspelar sig innan minnet av New Hope. Och det känns lite fel för mig. Men jag tror många också som bara har minnet av A New Hope och går och ser den här känner att det säkert passar skitbra. Men där kanske man kan avrunda. För det är där jag ändå hävdar att i framtiden, om 80 år, filmnörd som ser de här kronologiskt. Mm. Många kommer ju inte komma fram till de här 70-talsfilmerna som ju är dem mot slutet. Alltså, för då är det ju nu... Eller vänta nu. Jaha, då måste man måste ju fortfarande börja med 90-talsrullarna. Med hur Darth Vader blir Darth Vader. Ännu en anledning till att Darth Vader skulle haft mer plats i den här filmen. Och inte bara vara ninja. Alltså det är jättekonstigt när man ser. För Rogue One är ju film nummer 4 då. Och varför har man inte utnyttjat Darth Vader som du påpekade? Så istället för att typ, jag tror det är Revenge of the Sith låta Anakin mörda massa små barn som han gör, så kunde de istället visa att Darth Vader är en ond jävel i den här filmen genom att ge en utrymme om man har tänkt lite längre. Ja, men då, det tänkte de inte på för 15 år sedan eller när de kom. Shit, vad lång tid sedan. Men däremot skulle man ju utnyttja Darth Vader. Det är ju den stora grejen. Darth Vader skulle varit en huvudskurk här. Man skulle behållit han australiensan, vad heter han? Ben Mendelsohn. Ja. Som jag alla gillar. Alltså som han har en väldigt hög lägsta nivå till att fånga. Ja, men han är ju en sån klassisk skådespelare jag tror alla gillar om man tycker om att se. Han är ju med i Netflix-serien Bloodline. Ja, precis. Och slog igenom med Animal Kingdom. Ja, precis. Alltså... men så här, skönskådespelaren gör sitt jobb bra här också, men det blir konstigt bara att han behöver ta order och prata både med Darth Vader och Han skulle prata med Darth Vader och Darth Vader skulle liksom fått alltså dykt upp, alltså kännas som ett hot liggande över hela den här filmen. Okej, okay, får jag avsluta med att jag får berätta hur jag skulle lagt upp filmen i korta drag. Mm. Okej. Okay. Jag hade startat med att Mads Mikkelsen är någon sorts bästis kompanjon med Ben Mendelsohn och bygger det här det här vapnet. Vilket dödsstjärnan. Vi får berättat för oss att de är. Ja, en gång var vi kompisar, du hade en vision, nu har du kommit på att det är fel att bygga dödsstjärnan. Du skulle vilja att det börjar på det. Ja, låt oss se han och så kanske jag kanske skulle hållit Felicity Jones lite yngre i ålder och att hon är rebelldottern som känner att jag vill inte vara här. Jag vill inte vara fast i det här imperiet. Så vi får se imperielivet, hur är det att leva och bygga dödsstjärnan när man är när man är en del av imperiet, okej? Okay? Låter roligt, precis. Men... För föregångarna har ju också handlat, som sagt, om någon som blir ond. Alltså en huvudkaraktär som blir ond. Så det hade känts väldigt naturligt och roligt att se liksom, det börjar på imperiet. Ja. Jag tycker att det är tillkrånglat i att Ben Mendelsohn, han har kommit på att han har gjort fel som planerat dödsstjärnan. Ben Mendelsohn skjuter hans fru, men han går ändå med på att bygga den för han ska bygga in en svaghet i den så att de sen kan förstöra den istället för att på något sätt inte bygga den. Så jag hade också att han bygger den och han är med på det. Han är någon sorts Oppenheimer som de drog referenser till innan då. Att han är en Oppenheimer-figur. Oppenheimer var ju en av de som stod bakom atombomben och sen ångrar sig. Så han bygger dödsstjärnan. Vi får se livet där på något sätt. Men han börjar ångra sig. Så istället för att vi får höra om en pilot som har fått ritningarna av honom och svagheten och där. Så är det han som Vi får se han ångra sig. Och vi får se kanske med hjälp av hans dotter, som är någon sorts rebell även mot honom, och lämnar kanske det livet för att fan, jag tänkte inte vara på den här sidan. Ja, men gå vidare. Vad händer? Ja, och sen det... blir det mer, sen i alla fall så leder det mer till att det blir en heistfilm. Inte en krigsfilm, utan det blir en heistfilm. Där de antagligen måste bege sig till Darth Vaders borg bland lavan, tornet där han bor i för den här filmen. Eller att de beger sig till dödsstjärnan och infiltrerar den och ska sno ritningar på mer smart sätt. Slutet är att Darth Vader tar i tur med de här 12 fördömda männen. Så sista akten är att fan, det är Darth Vader mot dem istället för namnlösa stormtroopers mot dem. Precis, och när Darth Vader dödar huvudkaraktären Felicity Jones, så är det en sån här lowest point där man tror att så här, nu har han fått det. Men du vet, då kommer heisten fram. Alltså att ritningarna är iväg. Ja, men typ, jag har lagt upp det mer som de har vetat blir... att de ska dö. Eller någon sorts tid mot klockan, du vet. De måste transfera ritningarna på något sätt till ett annat skepp, för att de kommer bli sprängda eller dödade av Darth Vader eller dödade av någon Star Destroyer eller någonting. Så de slåss mot klockan, för på något sätt så håller, jag vet, imperiet på att stänga av deras radar, eller på något sätt så Darth Vader om är hack i häl eller någonting. Men så det är typ som att, och det är då man kanske först kan vara så här, fan, det enda skeppet vi har i närheten är det här skeppet som är på väg till Alderaan, där den här prinsess Leia är. Hon är väl på vår sida. Eller något sånt där. Mm. Så att jag hade lagt upp filmen. Och jag tror att det hade blivit mycket bättre. Men det tror jag också. Sen är ju alltid pitcha, alltså så här, originalpitchen till Rogue One har ju kunnat låta lika tilltalande som din. Och så din hade ju också kunnat förstöras. Men jag är sitter, med på din resa. Sitter någon sorts, några chefer och ser en klippning och är så här typ, kan vi inte slänga in fler stormtroopers där? Mer explosioner. Ja. Såklart. Det tycker jag fortfarande är, det stormtrooperna är fortfarande det jag tänker kommer störa de som sagt filmnördarna om 80 år som ser de här filmerna. Ja, men jag har faktiskt också tänkt på det. På gott och ont så är man ju fast i Star Wars regler och Star Wars värld och Star Wars utseende och så, vilket jag gillar på många sätt. Men stormtroopers fortfarande springer fram i sina plastdräkter och skjuter och aldrig kan träffa någon. Nej, aldrig kan träffa. Så blir det lite. Jag tycker även de Death Troopers som de hette, som är i början där, de är svarta som hade skjuter. Hade ju inte behövts. Det läste jag om innan också, bara, ja, nu finns det en ny. Man bara, ja, men de var ju bara med som statister. Ja, men jag gillar, de känns lite obehagliga på det sättet som i, du vet, Sagan om ringen. När de där onda, vad det nu heter. Men okej, okay, och en annan grej med framtiden. Säg att någon ser Rogue One och Hayden Christensen-filmerna med Natalie Portman. Mm. Och gillar dem väldigt mycket. Alltså, du vet, i framtiden bara älskar Jar Jar Brinks och allting. Mm. Då tänker jag så här, alltså, och så har de inte fattat att liksom, för om 80 år, då känns ju 1977 när den första filmen gjordes och millennieskiftet känns ganska nära varandra. Så de har inte fattat att tekniken, alltså bildkvaliteten kommer vara helt annorlunda, stundseffekter. Och så ser jag nu den här framtida, liksom, tittaren, vad besviken, alltså vad seg den filmtittaren kommer tycka att våra, alltså de som gjordes 77, 80, 83 är. Mm. Eller? Men det är därför man får visa dem i så låg ålder när barn fortfarande kan ta emot. Ja, när de kan ställa allting om på ett annat sätt. Liksom. För jag menar, mina systerdöttrar nu ska gå och se nya Bamse-filmen med min mamma. Eller min mamma, min syster. Med sin mamma. Och det blev de lite Chinatown. Faktiskt, de har ju sett She's my Andrea. Sister, she's my så här, mother. Det blev en sån. Ja, men jag kallar henne mamma också förut när vi drack kaffe, jättekonstigt. Hur som är så, de har ju sett Rune Andreassons Bamse-filmer som såklart ser mycket sämre ut och är mycket långsammare än de nya. Mm. Så de klarar ju av att se båda. Men därför man måste i tillräckligt låg ålder låta sina barn se de gamla Star Wars-filmerna så att de inte känner det hoppet sen när de kommer till Rogue One. Nej. Ja, men som min gudson som fyller 7 år i februari, som har sett alla Star Wars utom Rogue One då. För han vill inte ljuga. Vi tänkte ta med honom. Hans pappa och jag tänkte ta med honom på Rogue One. Och då sa jag så här, Elliot, du vet då att om de frågar hur gammal du är, då är du 7 år gammal, inte 6. Mm. Han bara tittar på mig, han bara, nej, jag vill inte ljuga. Och jag fick så ångest, för det var så här, gud vad fint. Alltså han är ju helt manisk med Star Wars, men vill ändå inte gå, för han vill inte ljuga. Och då var jag ju tvungen att stötta det. För han var så här, men däremot kan jag ju få det på min 7-årsdag, då kan jag få det i present. Och jag tänker så här, att den kanske går kvar då också. Men han är ju rätt ålder, så han bryr sig inte om att Jedins återkomst är lite konstig. Alltså du vet, för han ställer ju om. Han är ju bara, han vill ju bara ha universumet. Så det är ju barnfilmer som jag konstaterar förut, eller som det väl är. Ja. Jag skulle säga att det är också lätt att skylla på. Det är också ett försvar, du vet. Ja, men det är filmer gjorda för barn, men det är, nej, det är ju inte riktigt heller. Nej. Det är mer filmer gjorda för alla, men ja. En stor låt, det är väl snarare så här att nutiden har gjort dem, så att till framtiden kan man, för det är inget skadligt för barn som vissa i filmnördgruppen hävdade liksom. Alltså det tycker inte jag. Alltså det är så, alltså, så mörkt den här filmen. Det är Schindlers list men i rymden. Ja. Soundtrack. Ja, men det var kul att prata med dig om Rogue One. Känns som att vi är lite överens om att den är lite beige. Men jag tycker ändå det är hugget och stucket om den här är bättre eller sämre än Force Awakens. Jag tycker båda filmerna har styrkor och svagheter gentemot varandra. Och jag tror att jag bryr mig från början inte så mycket. Jag blev mest förvirrad över, alltså, själva manusarbetet. Alltså att den var så rörig. Alltså som du, din mening, missade möjligheter. Jag blev lite förvånad över det. För du pratade även innan med mig när jag råkat spoila då att de dör. Så började du ju prata om att, åh nej, så de är på dödsstjärnan när Luke Skywalker spränger den. Ja, men jag hade förvirrat mig, ja. Men det hade ju varit fantastiskt om den här filmen hade inte bara slutat vid The New Hope utan utspelat sig parallellt på något sätt. Så de är kvar på dödsstjärnan ett halvår senare eller någonting när Luke Skywalker spränger den. Ja, men för det var det jag tänkte och såg fram emot och tänkte så här, ah, snyggt. Att lite men, som, men när vi sitter och ser filmen så är vi så här, vänta nu. Nu är vi framme där i Star Wars. Alltså, okej, okay. Då vill jag bara avsluta med att säga hur filmen skulle varit en gång till på ett nytt sätt. Okej, Mads Mikkelsen blir aldrig god. Han är ond i filmen rakt igenom. Hans dotter flyr med ritningarna, som är yngre än Felicity Jones, flyr med ritningarna till rebellerna. Okej, och det slutar med att Mads Mikkelsen är stolt över sin, den här dödsstjärnan som är någon sorts Titanic fast i rymden. Och det slutar med att han sprängs med dödsstjärnan när Luke Skywalker spränger den. Ja, jag gillar att hjältarna sprängs, som sagt. Att känslan blir när man ser, sen Luke Skywalker och alla spränga, så vet man att där dör hjältar som har offrat sig, alltså, för att den ska kunna sprängas. Alltså, okej, och för mig, jag tycker det känns lite knepigt med tiden, kronologin där. Men bara att typ att Ben Mendelsohn och Mads Mikkelsen på något sätt är på dödsstjärnan och vi får typ se deras perspektiv när TIE Fighters och X-Wings flyger runt där ute och spränger och har sig parallellt med New Hope. Samtidigt tycker jag inte att Star Wars-filmer ska utspelas så parallellt med varandra. Det känns som att det är som Mattias Berg-regel att det är fel. På samma sätt som att det var fel att det var flashbacks i den här filmen. Det får man inte ha i Star Wars enligt Mattias Berg. Och jag håller med om det. Ja. Okej, men hur som helst, vi snackar så snart vi kan igen, Gustav. Då om någonting annat. Det är inte att vi säger vad, tror jag. För det kommer ändå ändra sig 100 gånger innan vi får upp ett avsnitt. Men det här är en podcast som heter Tittar de snackar. Det var kul att vi snackar igen. Den finns på iTunes, den finns på tittarosnackar.se. Vi finns på Facebook, gilla oss gärna där. Det är kul, ibland droppar in nya gillningar, det är roligt. Vi har ju även någon, för ibland har ju folk frågat så här, över äldre avsnitt inte går att hitta. Men det går väl att hitta på vår, den där hemsidan som ingen besöker. Det går på tittarosnackar.se, man får bläddra lite. Och jag lägger även upp dem på YouTube. Så att om man går in på Tittar de snackar på YouTube så finns det typ, tror jag, 50 avsnitt där att man kan lyssna på också. Okej, den bra vägen. Tips. Ja, det visste inte ens jag. Ja. Så jag fick lägga upp arkivet där, men det har stannat av nu under hösten för jag jobbar väldigt mycket. Okej, men Gustav, vi hörs i nästa avsnitt. Ja. Hej då. Hej då. Så. Det är så sjukt, varje gång jag tittar på klockan så är den alltid 15:28 varje dag. Så hade jag hela min tonår var den 22:22.